przed świętami. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 grudnia, punktualnie 16. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Dostawy szczepionek Novavax trafią do Polski na początku przyszłego roku. Komisja Europejska skraca ważność unijnych certyfikatów covidowych. 17 zarzutów kryminalnych jest akt oskarżenia w sprawie Sławomira Nowaka. Na początku przyszłego roku do Polski trafią szczepionki przeciw COVID-19 firmy Novavax. To piąta szczepionka dopuszczona do użytku na terenie Unii przez Europejską Agencję Leków. Polska uczestniczy w unijnym zamówieniu, powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Sumarycznie mówimy o w tej chwili zgłoszonym zapotrzebowaniu z Polski, o podpisanej umowie na ponad 4 miliony dawek szczepionek. One powinny się pojawiać od początku przyszłego roku. Pamiętajmy też, że w Polsce będzie między innymi część produkcji się odbywała, więc ten dostęp do szczepionek będzie bieżący. Technologia szczepionki Novavax oparta jest o znaną od lat technologię białkową. Komisja Europejska zdecydowała o skróceniu okresu ważności certyfikatów covidowych z roku do 9 miesięcy. Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 lutego. Może je wprawdzie zablokować większość krajów, ale komisja uważa, że dla tej decyzji jest wystarczające poparcie w Unii. Z Brukseli Beata Płomecka. Ta decyzja zastępuje niewiążące zalecenia komisji z listopada, poinformował rzecznik Christian Wiegand. Od 1 lutego certyfikaty będą ważne 270 dni od pełnego zaszczepienia. Państwa członkowskie nie mogą wydłużyć tego okresu ani go skrócić. To zapewnia Europejczykom przewidywalność, jeśli chodzi o korzystanie z certyfikatów. Komisja Europejska zastrzega, że unijne kraje mogą wprowadzać dodatkowe wymogi, jeśli powołają się na sytuacje nadzwyczajne. Na przykład tłumacząc to ochroną systemów opieki zdrowotnej. Takie wymogi wprowadziły m.in. Włochy, Portugalia i Grecja. Europejczycy chcący wjechać na terytorium tych krajów mimo zaszczepienia muszą mieć negatywne wyniki testów. Decyzja komisji nie dotyczy ważności certyfikatów po przyjęciu dodatkowych przypominających dawek. Nie ma jeszcze bowiem pełnych danych dotyczących odporności po ich podaniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką podczas świątecznego spotkania z żołnierzami broniącymi granicy w Kodniu przy granicy z Białorusią dziękował im za służbę, życząc, by za każdym razem ich misja kończyła się spokojnym powrotem do domu. I żeby najbliżsi za każdym razem, kiedy będziecie wracali ze służby, mogli cieszyć się waszą obecnością, waszym zdrowiem, tym, co najważniejsze w życiu każdej rodziny, czyli byciem razem. Jeszcze raz z całego serca dziękuję za tą piękną służbę dla ojczyzny, która, wierzcie mi państwo, jest w całej Polsce ogromnie doceniana. Pierwsza dama, Agata Kornhauser-Duda, zapewniła żołnierzy, policjantów i strażników granicznych o pełnym wsparciu ze strony społeczeństwa. Życzę przede wszystkim właśnie, żeby to wsparcie zawsze było, żebyście państwo to wsparcie odczuwali. Proszę też wierzyć, że mają państwo wsparcie wśród większej części naszego społeczeństwa. Spotkanie zakończył koncert kolęd w Kodańskiej Bazylice, przygotowany specjalnie dla żołnierzy i funkcjonariuszy służących na granicy. Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu ministrowi transportu w rządzie PO-PSL Sławomirowi Nowakowi. Został oskarżony o 17 przestępstw, w tym założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, mówi rzeczniczka stołecznej prokuratury Aleksandra Skrzyniarz. Przestępstwa te obejmują założenie oraz kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, jak również pranie brudnych pieniędzy, czy też przyjmowanie korzyści majątkowych w wielomilionowych kwotach. Sławomir N. został również oskarżony o pranie brudnych pieniędzy w kwocie blisko 8 miliona złotych. Te pieniądze pochodziły z przestępstw. Zdaniem śledczych Nowak, będąc szefem służby drogowej na Ukrainie, przyjął ponad 6 milionów złotych łapówek. Oskarżenia dotyczą również czasów, gdy był szefem gabinetu premiera Donalda Tuska i ministrem w jego rządzie. Nowakowi grozi co najmniej 15 lat więzienia. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Opady śniegu i wiejący wiatr spowodowały, że warunki do turystyki są bardzo trudne, ostrzega ratownik TOPR Edward Lichota. Sporo poodkładanych poduch śnieżnych, zwłaszcza w żlebach, depresjach, tych formacjach wklęsłych, pod graniami, pod ścianami. Wyjście, uprawianie turystyki, no to wiąże się z brnięciem, kopaniem się w tym głębokim śniegu, nawet ponad kolana, spokojnie. W Tatrach zima na całego, a ta astronomiczna za niespełna godzinę, punktualnie o 16.59. Dzisiejszy dzień jest najkrótszy w roku, a dla miłośników obserwacji nieba szykuje się nie lada gratka. W momencie przechodzenia Słońca przez punkt Koziorożca na niebie będzie można podziwiać paradę planet, mówi dziennikarz naukowy Karol Wójcicki. Około godziny 16.30, 17.00, gdy spojrzycie w kierunku południowo-zachodniego horyzontu, to będziecie mogli tam zobaczyć taką bardzo jasną gwiazdę, która, uwaga, nie migocze, to jest planeta Wenus. Dalej w kierunku południowym, nieco wyżej, będziemy mogli zobaczyć kolejną planetę, choć już dużo słabszą, Saturna, a jeszcze wyżej i jeszcze dalej w kierunku południowego horyzontu będziemy mogli zobaczyć jaśniejszego Jowisza. Astronomiczna zima potrwa do 20 marca. A na koniec informacja z ostatniej chwili, wspaniała informacja sportowa, którą przedstawi Krzysztof Łoniewski. Dobry wieczór, rzeczywiście to jest znakomita informacja. Radosław Kaweński przed chwilą został mistrzem świata w pływaniu na swoim koronnym dystansie 200 metrów grzbietem. Informacja o tyle zaskakująca, by po nie powiedzieć sensacyjna, ponieważ Radosław startował z 8 toru. Wszyscy, którzy choć trochę interesują się pływaniem, wiedzą, że ten tor jest najgorszy i rzadko udaje się wywalczyć miejsce na podium, już nie mówiąc o mistrzostwie świata. Kaweński wyszedł na prowadzenie na ostatniej długości basenu i to jest jego czwarte mistrzostwo świata. Wcześniej świętował tytuły na krótkim basenie w 2012, 14 i 16 roku. Teraz dołożył Mistrzostwo Świata w Abu Zabi w roku 2021. Radosław Kaweński to 30-letni pływak. Wydawać by się mogło, że w tym wieku pływacy już sukcesów największych odnosić nie mogą, a jak się okazuje, wcale tak być nie musi. I to jest też taka dobra informacja, bo niedługo o 16.47 w finale 50 metrów kraulem podpłynie Katarzyna Łosik. Awansowała do finału z drugim czasem półfinałów. Ona ma z kolei 29 lat, więc trzymamy kciuki za Kasię i też coś nam się zdaje, że mogą być znakomite informacje z Etihad Arena w Abu Zabi. 16.47, wtedy płynie Kasia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bardzo cieszymy się tymi informacjami. Radosław Kaweński ze złotym medalem wyścigu na 200 metrów stylem grzbietowym w pływackich mistrzostwach świata na krótkim basenie w Abu Zabi. Do tego tematu oczywiście jeszcze w zapraszamy będziemy wracać. Jeszcze wróćmy do tego, czym było w serwisie. Mroźna noc, bo nocą na termometrach od minus 15 stopni w Kotlinach Karpackich, minus 13 na Podhalu, na Suwalszczyźnie minus 10, na Pomorzu minus 2,0 nad samym morzem. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, najwięcej rozpogodzeń na Suwalszczyźnie, ale też miejscami popada śnieg. Jutro od minus 6 stopni na Podhalu do plus 2 na Wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. 7 minut po godzinie 16. Mroźna noc przed nami. Państwo podpowiadają te ważne, nazwijmy to takie triki motoryzacyjne dotyczące przymarzających uszczelek. Dwie dwójki i 7 trójek. Dobrze jest spryskać silikonem, bo jeżeli one są, jeździ się teraz na podgrzewaniu w środku, wilgoć, która osiada na uszczelkach, jak jest mróz, to potrafią przywrzeć. I miałem taki właśnie przypadek, musiałem nocować u kogoś, bo nie dało się odpalić, a rano słoneczko wyszło i wystarczyło 15-20 minut słońca, świeciło na szybę przednią i po uszczelki odmarzły. Jest taki silikon w sprayu, warto jest spryskać te uszczelki. Podpowiadamy pozostałym zmotoryzowanym, a te ważne wieści drogowe już za nieco ponad 20 minut na naszej antenie. Polecamy i zapraszamy i także jesteśmy ciekawi, jak powitać zimę. Ta kalendarzowa jutro, a dziś astronomiczna i to już za niespełna godzinę się rozpocznie. Jak ją powitać godnie? Ze sprayem w silikonie też, prawda? Można by tak. Albo w silikonie w sprayu. Dwie dwójki, 7 trójek, 71335. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl. Walks merrily down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, gonna get you too. Another one bites the dust. How do you think I'm gonna get along without you when you're gone? You took me for everything that I had and kicked me out of my own. I am a, I'm satisfied. How long can you stand the heat? Every time I have a chance. Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Pomyślał, że Maluch to taki protoplasta auta elektrycznego. Dwie dwójki i siedem trójek. Inny patent miałem na bezproblemowe odpalanie Malucha w czasie mrozów. Przyjrzałem się, jak jest zrobiony układ zapłonu, czyli cewka. Wtedy były łatwo dostępne płaskie baterie 4,5 V, więc trzy takie baterie lutowałem ze sobą, kable z konektorami i po prostu na chwilę odpinałem cewkę zapłonową od akumulatora. Cewka dostawała w zasadzie pełne napięcie, a wystarczyło, że kilka razy akumulator był w stanie zakręcić silnikiem, silnik odpalał, później w locie się przepinało kable i tyle. Nie było żadnego problemu i przy 20 stopniach mrozu. To nawet latał taki Maluch, jak słyszę, bo to w locie się działo. Bardzo panu dziękuję. Jeszcze jedno zachwalanie Malucha. Nigdy bym nie przypuszczał, że możemy tak to połączyć, ale jak to kolega koledze doradzał przy zakupie auta, szczególnie właśnie zimą w czasie tęgich mrozów. Panie, to taka konstrukcja, że woda w chłodnicy nigdy panu nie zamarznie. No tak, niektórzy w to wierzyli. 13 minut po 16. Zapraszamy do trójki. Taniej, lepiej, korzystniej. W okresie przedświątecznym sklepy kuszą atrakcyjnymi promocjami, a kupujący bardzo często zapominają o podstawowych zasadach, że kupowanie w wielopakach nie zawsze jest najtańsze, a promocja nie zawsze oznacza najniższą cenę. O tym, jak nie dać się oszukać na świątecznych, poświątecznych, noworocznych zakupach, Beata Michalska. Zakupy świąteczne wiążą się z emocjami i pośpiechem, dlatego łatwo o błąd. Specjaliści radzą, aby porównywać ceny i zapoznawać się z regulaminami sklepów internetowych. Najlepiej wybierać takie, które oferują płatność przy odbiorze. Dobrze też poznać wcześniej opinie na temat sklepu. Czy w szale świątecznych zakupów zachowujemy ostrożność i zdrowy rozsądek? Nie kupuję nigdy w żadnych promocjach, bo uważam, że jak idę po zakupy, to idę po konkretne rzeczy. Nie zwracam uwagi na żadne promocje, bo to jest wciąganie tylko ludzi, błędne koło i wyciąganie niepotrzebnie pieniędzy z portfela. Nie wierzę w to absolutnie. Idę po konkretne rzeczy, które mam kupić. Najlepiej poznać wcześniej ceny, bo to, że jest karteczka, nie znaczy, że jest promocja. A czy zetknęła się pani z taką próbą oszustwa? Tak. Znaczy ja akurat znam ceny, bo na bieżąco jestem i później widziałam, że po prostu zmieniam etykiety na inny kolor z tą samą ceną. Anna Mlostoń-Olszewska, Miejski Rzecznik Konsumentów. Obecnie mamy bardzo dużo skarg dotyczących sklepów, które są jedynie pośrednikami w sprzedaży towarów z Chin. Albo innych egzotycznych krajów, okazuje się wtedy, że na towar trzeba bardzo długo czekać i istnieją bardzo duże problemy ze zwrotem tego towaru, gdyż konsument, aby go zwrócić, musi odesłać towar do kraju pochodzenia. Jak nie dać się oszukać na świątecznych promocjach? Nie popierać konsumpcjonizmu, nie kupować. Robić własnoręcznie prezenty. Ale... Na co zwracać szczególnie uwagę, jak pan myśli? Myślę, że dosyć jest istotne, kto produkuje dany produkt, dany prezent i w momencie, kiedy nie jest to praca właściwie niewolnicza. Myślę, że to jest najważniejszy element, właściwie etyka kupowania. Ważniejsza, aniżeli jakaś estetyka kupowania na przykład. A czy spotkał się pan z taką próbą oszustwa? Przecież sklepy na co dzień oszukują. Ta końcówka 99 to jest pewien rodzaj oszustwa. Ono jest otwarte, ludzie to widzą raczej, ale myślę, że na co dzień się każdy spotyka z próbą oszustwa. Justyna Ziółkowska, inspektor w Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Do nas zawsze zgłasza się dużo osób, przed świętami również. Z reguły najwięcej osób zgłasza się po świętach, kiedy te towary nie dotrą, kiedy są wadliwe, ale ciągle ruch jest bardzo duży. Tam, gdzie mamy ewidentnie do czynienia z oszustwem, czyli wpłaciliśmy pieniądze, a towar w ogóle do nas nie przyszedł, w takich przypadkach należy informować organy ścigania. W przypadkach mniejszej wagi, czyli tam, gdzie towar doszedł, ale z dużym opóźnieniem, nie takie, jak żeśmy oczekiwali, możemy korzystać z uprawnień konsumenckich, czyli po prostu składać reklamację, ewentualnie korzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, a w przypadkach spornych możemy korzystać z pomocy rzecznika konsumentów albo innych instytucji konsumenckich. A tacy rzecznicy konsumentów już znajdują się w każdej stolicy województwa oraz w wielu większych miastach. Jak nie dać się nabrać na promocję w tej być może przedświątecznej gorączce, będziemy mówić także jutro w audycji popołudniowej. Minut po godzinie 16:00 przedświąteczne pieśni. No i właśnie tu białych świętach śpiewali różni artyści. Na wspólne śpiewanie kolęd, łamanie się opłatkiem, wigilijne potrawy i słowa podziękowania za służbę. Tak wyglądało przedświąteczne spotkanie pary prezydenckiej z funkcjonariuszami i żołnierzami, którzy pełnią służbę na wschodniej granicy Polski. Wigilia z udziałem pary prezydenckiej i mundurowych odbyła się w strefie przygranicznej w Kodniu w rejonie odpowiedzialności nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej. Na miejscu była nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz, która brała udział w tej uroczystości. Przedświąteczne spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z formacjami mundurowymi to już tradycja. Przed pandemią zwierzchnik Sił Zbrojnych najczęściej spotykał się z żołnierzami z zagranicznych kontyngentów, dziękując im w ten sposób za służbę. Tym razem sytuacja jest inna. Para prezydencka pojawiła się w niewielkiej, przygranicznej miejscowości w Kodniu, tuż obok granicy z Białorusią. Prezydent Andrzej Duda dziękował Straży Granicznej, Policji i Wojsku za to, co robią na co dzień na służbie. Ludzie są wam wdzięczni za to, że tą służbę pełnicie. Ludzie rozumieją tą potrzebę bycia tutaj, pełnienia tej służby i patrzą na was z ogromną wdzięcznością i wielkim, wielkim, wielkim szacunkiem dla was, dla mundurów, które nosicie, dla zadań, które wykonujecie. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda dziękowała mundurowym za dobre serca, które okazują lokalnym społecznościom wszędzie tam, gdzie pełnią zadania. Wspierają państwo lokalne społeczności. Czy to pełniąc służby i pracując w polskich kontyngentach wojskowych, czy właśnie tutaj, będąc na granicy. Bardzo za to serdecznie dziękuję, bo wiem, że wspierają państwo ich i swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, często ucząc ich, czy też lecząc, czy po prostu ratując. Świąteczne spotkanie było też okazją do połączenia się z żołnierzami, którzy te święta spędzą na zagranicznych kontyngentach. Tegoroczne święta Bożego Narodzenia wielu z nas spędzi poza domem. Sprawmy jednak, by te święta były pełne wiary, nadziei i miłości, a w tym wyjątkowym czasie bądźmy dla siebie wsparciem i dzielmy się radością. My, żołnierze 4. zmiany polskiego kontyngentu wojskowego w Libanie, życzymy wszystkim dużo zdrowia, spełnienia najskrytszych marzeń i doświadczenia magicznej atmosfery świąt Bożego Narodzenia. Dla mundurowych możliwość spotkania z głową państwa i z kadrą dowódczą to niecodzienne wydarzenie, zwłaszcza w tak wyjątkowym przedświątecznym czasie. Dla nas bardzo ważne, istotne jest to, że mamy wsparcie nie tylko spływające do nas z całej Polski, a nawet z zagranicy, ale również to wsparcie, które okazują nam samorządy i władze państwowe. I to spotkanie pary prezydenckiej również jest takim znakiem dla nas, że nie tylko te dzieci, które wysyłają nam te kolorowe kartki, stoją murem za polskim mundurem, tylko że cała Polska stoi murem za polskim mundurem. Dlatego to bardzo wiele dla nas znaczy. To nas buduje, motywuje. Mówił major Przemysław Lipczyński z 18. Dywizji Zmechanizowanej. Żołnierze tej formacji od kilku miesięcy wspierają działania Straży Granicznej i Policji na nadburzańskim odcinku naszej granicy z Białorusią. Przedświąteczne spotkanie pary prezydenckiej z funkcjonariuszami i żołnierzami, którzy pełnią służbę na wschodniej granicy Polski w Kodniu w rejonie odpowiedzialności nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej relacjonowała nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be gay. From now on, our troubles will be miles away. Have yourself a merry little Christmas. Burn the Yule log bright. From now on, our troubles will be out of sight. Here again, as in olden times, happy golden times of yore. Old friends who are dear to us, they are near to us once more. Through the year we all will be together, should the fates allow. And a shining star upon the highest bough. And have yourself a merry little

Wiadomości w skrócie, Karolina Kozińska. Słabnie presja na polską granicę. Minionej doby do Polski próbowało się przedostać 26 osób. To najniższa od sierpnia liczba prób szturmowania granicy, mówi major Katarzyna Zdanowicz. Natomiast te próby się nie udały, nie służby ochraniające nasze granice zareagowały na bieżąco i nie dopuściły w ogóle do przekroczenia tej granicy. Od początku kryzysu migracyjnego było prawie 40 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. W tym roku nie jest planowane wprowadzenie nowych obostrzeń sanitarnych, zapewnił w Trójce rzecznik rządu. Do połowy stycznia nie są również planowane dodatkowe restrykcje dotyczące działalności gospodarczej. Ostatnie dane epidemiczne to ponad 13 800 zakażeń COVID-19. Zmarło ponad 500 osób. Rozmowy dwustronne pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją prawdopodobnie rozpoczną się w styczniu. Mają się odbyć w związku z koncentracją rosyjskich wojsk w pobliżu granicy z Ukrainą. Moskwa w zeszłym tygodniu przedstawiła listę swoich oczekiwań. Chodzi m.in. o gwarancje NATO dotyczące rezygnacji z jakiejkolwiek działalności wojskowej w Europie Wschodniej i na Ukrainie. Podpisaniem protokołu rozbieżności zakończyły się rozmowy między stroną społeczną a zarządem Polskiej Grupy Górniczej. Od wczoraj związkowcy z sierpnia 80 okupują siedzibę spółki, domagając się rekompensaty za pracę w weekendy. Pełen serwis o 17. A to już za 29 minut. Tymczasem... Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry. Od 1 stycznia przedsiębiorcy, którzy od połowy grudnia funkcjonują według nowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, będą mogli składać wnioski o dotacje, a od 17 stycznia o zwolnienie ze składek ZUS i postojowe. Przyjęte dziś przez Radę Ministrów rozporządzenie pomocowe wprowadza trzy instrumenty wsparcia, m.in. dla dyskotek i innych firm prowadzących działalność rozrywkową czy rekreacyjną. Orange Polska wypłaci abonentom rekompensatę za aktywację serwisów podmiotów trzecich i usług nietelekomunikacyjnych spółki. To jeden z efektów decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasza Chrustnego. Operator telekomunikacyjny, wysyłając wiadomości o płatnych usługach, musi zawsze informować o tym, ile one kosztują, a także uzyskiwać jednoznaczną, świadomą zgodę na ich aktywację. Otrzymywaliśmy skargi od abonentów Orange Polska, którzy byli zaskoczeni wyższym rachunkiem i nie wiedzieli, za co zostały naliczone opłaty. Ze zgłoszeń wynikało, że do aktywacji usług dochodziło nieświadomie, przez kliknięcie w tzw. flash SMS-a, w link na stronie internetowej, w reklamę w grze mobilnej, a także przy wykorzystaniu karty SIM w routerze. Szczegóły decyzji można znaleźć na stronie internetowej UOKiK-u. Tymczasem Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał decyzję urzędu w sprawie spółki Polkomtel i nałożone na nią kary za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów. Chodziło o decyzję, w której UOKiK uznał, że oferta dostępu do internetu była tak skonstruowana, że klienci nie byli świadomi, iż za słuchanie radia online lub oglądanie filmów w internecie będą musieli ponosić dodatkowe opłaty. W listopadzie sprzedaż detaliczna wzrosła w skali roku o ponad 12%. Najszybszy wzrost odnotowano w handlu odzieżą, biżuterią, zabawkami i kosmetykami. Wynik osłabiały niskie obroty dealerów samochodowych. My do tego tematu wrócimy o 18.30, a skoro o handlu mowa, to w Wigilię sklepy będą otwarte krócej. Większość placówek będzie czynna do godziny 13, niektóre do 14. I jeszcze kursy walut. Dolar kosztuje 4,10 zł, euro 4,60 52, frank szwajcarski 4 zł 44 grosze, a funt brytyjski 5 zł i 43 grosze. Mroźna noc przed nami, minus 15 stopni pokażą termometry w Kotlinach Karpackich, minus 13 na Podhalu, minus 10 na Suwalszczyźnie. No i miejscami mogą występować przelotne opady śniegu. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, najwięcej rozpogodzeń na Suwalszczyźnie, no ale też miejscami będzie sypał śnieg. Jutro od minus 6 stopni na Podhalu, minus 2 na Mazowszu, do plus 2 na Wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki za 26 minut 17. Taką wodą być, co tuli ciebie całą, ogrzeje ciało, zmyje resztki parszywego dnia i uspokoi każdy nerw, zabawnie pomarszczy dłonie, a kiedy zaśniesz, wiernie będzie przy twym łóżku stać. Taką wodą być, a nie tą, co żałośnie całą noc tłucze się po oknie. Wczoraj, wczoraj, nawilży twoje wargi, uwolni kąciki ust, gdy przyłożysz je do szklanki. I czarną kawę zmieni w płyn, kiedy dni skute lodem, a kiedy z nieba poleje się żar, poczęstuje chłodem. I taką wodą być, a nie to, co żałośnie całą noc w gardle pali ogniem. Wczoraj, wczoraj, nie liczy się, bo wczoraj, bo wczoraj. A więc, no nie zaczyna się słowa od a więc. Mnie uczono tak. Jak zaczynam od więc, to mój nauczyciel w historii tak. Mówię więc, a on do mnie bęc. Niezła historia. No to już, bęc. No. Codzienna lekcja historii w studiu, jak państwo słyszą, historyk, profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry wieczór. Mogę się przyzwyczaić. No tak, w sumie, ale jeszcze... Dzień dobry, chociaż za oknami jest ciemno. To jedne z najkrótszych dni w roku właśnie teraz przeżywamy. 21. Hmm? Tak, to prawda. I właśnie 21 grudnia 1807 roku władze księstwa warszawskiego wydały tak zwany dekret grudniowy. Stanowił rozwinięcie 4 artykułu Konstytucji Księstwa nadającego wolność osobistą wszystkim jego mieszkańcom. Panie profesorze, na czym miała polegać wolność osobista? Feudalna relacja, która do tej pory funkcjonowała między panem a chłopem, została zastąpiona cywilnoprawnym stosunkiem dwóch teoretycznie równych stron, to znaczy właściciela ziemi i jego użytkownika. Natomiast faktycznie oznaczało to, że w dalszym ciągu właścicielami ziemi w księstwie warszawskim pozostawała szlachta. Chłopi natomiast nie tylko nie posiadali tytułu własności ziemskiej, które użytkowali, ale tracili nawet zwyczajowe prawa, które uniemożliwiały lub utrudniały szlachcie usuwanie podanych z gospodarstwa. Czyli de facto z punktu widzenia interesu chłopów ten dekret okazał się bym powiedział, nawet krokiem wstecz w walce o możliwość uzyskania prawa do własności ziemskiej. Ta sytuacja została uregulowana, pomijając już dekret o uwolnieniu pańszczyzny cara Aleksandra II z 1861 roku. To tak naprawdę pierwsze takie realne zmiany, to jest II Rzeczpospolita i reforma rolna z 1925 roku, ale myślę, że o tym będziemy mieli okazję jeszcze porozmawiać w przyszłości. Niezła historia. To mówimy o zasadach, o prawach. No to też poniekąd drugie wydarzenie z tym związane, z przepisami właśnie. Bowiem 21 grudnia 1891 roku Kanadyjczyk James Naismith, lekarz, nauczyciel wychowania fizycznego w Springfield w amerykańskim stanie Massachusetts, opublikował zasady gry w koszykówkę. No i dzień ten jest uznawany właśnie za datę jej powstania. Jak wygląda dziś koszykówka? Czy jej zasady właśnie gry obowiązują na całym świecie takie same? Znaczy zasady obowiązują w większości przypadków, w 99% tak samo. Natomiast jest jeden wyjątek, to jest akurat Korea Północna. Tam są inne zasady. Wsady są warte, czyli wrzucenie piłki do kosza, w zasadzie wbicie piłki do kosza dla tych nieznających zasad koszykówki jest warte 3 punkty zamiast 2. Jeżeli odda się podczas rzutu za 3 punkty celnego, piłka nie dotknie obręczy, czyli ma ten tak zwany splash, czyli wbija się prosto do siateczki, wtedy rzut jest warty 4 punkty. Tam są jeszcze jakieś inne zmiany były dodatkowo, natomiast w większości przypadków, w większości, no w 90 właśnie tych 9% zasady są te same, czyli mamy dwie drużyny po 5 zawodników, są określone zasady, to znaczy sprowadzają się one do tego, że mamy 4 kwarty. Oczywiście czas trwania jednej kwarty jest uzależniony od w zasadzie rodzaju koszykówki, czy mamy do czynienia z męską czy żeńską, bo żeńska trwa krócej. W kobiecej koszykówce kwarta ma 10 minut, w męskiej 12. Jeżeli chodzi o amerykańską koszykówkę, czas na rozegranie jednej akcji to jest 24 sekundy. Jeszcze oczywiście są dodatkowe zasady. Chodzi o to, żeby w koszykówce była taką dynamiczną grą. Krótko mówiąc, no jest widowiskowa, jest dynamiczna. Oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o amerykańską koszykówkę, lata 80. przyniosły ogromny jej wzrost popularności, chociaż ona zawsze była popularna, ale to przede wszystkim dzięki rozwojowi telewizji, później możliwości emitowania sygnału przez satelity na cały świat. No i w Polsce początek lat 90. słynne Hey Hey to NBA. Tak jest. Ten słynny Dream Team, który był występował na Olimpiadzie w Barcelonie, ale ta czołówka tych graczy to odniosła niebagatelny sukces w ogóle i jako zawodnicy swoich drużyn z Michaelem Jordanem na czele. To była drużyna marzeń. Pan profesor grywa w kosza? Grywałem kiedyś dosyć regularnie, uwielbiałem koszykówkę bardziej niż piłkę nożną. Interesowałem się wiele lat koszykówką, ale ostatnio jakoś zaniedbałem tego. To chyba jakoś tak z wiekiem przyszło. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajewnik, też miłośnik koszykówki. Zdecydowanie. Dziękuję panu, bardzo. Dziękuję państwu. Niezła historia. Siedemnaście minut pozostało do godziny 17:00. No i o sporcie w dalszej naszej części spotkania w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Śledzimy pływackie mistrzostwo świata. W studiu ponownie Krzysztof Łoniewski z Trójkowej Redakcji Sportowej. Witamy. Witam i znów mam znakomite informacje dotyczące występu naszych pływaków. Wcześniej udało nam się tuż po wyścigu finałowym na 200 metrów grzbietem opowiedzieć o tym, jak Radosław Kawęcki sensacyjnie wywalczył mistrzostwo świata płynąc z 8 toru. Awansował do finału z 8 czasem. A teraz Katarzyna Łosik popłynęła po brąz na 50 metrów kraulem. Kasia zakwalifikowała się do finału z 2 czasem, więc tutaj ten medal był w jakiś sposób spodziewany, ale to jest pierwszy medal w Mistrzostwach Świata Kasi. Wielki sukces. Nasza pływaczka od wielu lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, tam przeżyła drugą młodość, ma 29 lat. No i popłynęła dzisiaj po największy triumf swoje, no triumf nie, no to jest pierwszy, pierwszy medal Mistrzostw Świata w karierze. Ten wyścig na 50 metrów jest dość interesujący, ponieważ tutaj pływacy czy pływaczki tak naprawdę biorą tylko jeden oddech i to podpływając do nawrotu, do ściany, przyspieszają wtedy, żeby się mocniej odbić. trakcie dystansu nie podnoszą głowy, żeby opór nie był większy i tak naprawdę idą w tak zwanego trupa od samego początku. Pełen gaz, woda się gotuje, tak naprawdę nie widzą dobrze po nawrocie w wodzie tego, co się dzieje pod wodą, bo jeszcze zostawiły bąble. Także świetnie się to ogląda, natomiast trwa to bardzo krótko. 24 sekundy. Tak. 23:40 to jest czas Kasi Łosik. Wielkie gratulacje. Ten finałowy wyścig na 50 metrów krawlem u pań wygrała wielka gwiazda dyscypliny, Szwedka Sara Siestrem. Serdecznie gratulujemy naszej zawodniczce. Mamy brąz na pływackich mistrzostwach świata. I złoto też. I złoto wcześniej Radosława Kawęckiego, tak jest. Krzysztof Łoniewski z Trójkowej Redakcji Sportowej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Śledzimy te wydarzenia sportowe także na bieżąco w naszej audycji. Za kwadrans 17. Evanescence, mocniejsze uderzenie jeszcze podczas ostatnich minut dosłownie tegorocznej jesieni, tak? Bo za 10 minut, równo za 10 minut rozpocznie się astronomiczna zima. Jest to z nami Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Co tam się będzie działo na nieboskłonie za te 10 minut? No cały czas chłodno, ponieważ arktyczne powietrze do nas dotarło, więc zima akurat ta astronomiczna, ale zresztą za chwilkę kalendarzowa, będzie naprawdę taka z przytupem, bo w nocy na Suwalszczyźnie temperatura spadnie do minus 11 stopni Celsjusza. No pięknie, to ta zbliżająca się mroźna noc też przed nami, jak spoglądałem, to dwucyfrowe przymrozki, to już mróz, to już może nas niepokoić? Ja myślę, że już jak się pojawiają wartości dwucyfrowe poniżej zera, to już jest naprawdę niebezpiecznie. Chociaż nawet tak te jednocyfrowe są, to też już jest niebezpiecznie, bo jednak nasze organizmy się wychładza i może być no, nieszczęście jakieś. Niebezpiecznie, także tak. Niebezpiecznie. Więc szaliki, czapki, rękawiczki, jeżeli gdzieś tam wychodzimy, na pewno się w najbliższym czasie przydadzą, bo do czwartku naprawdę arktyczne powietrze będzie się miało bardzo dobrze w Polsce. Zimowe warunki, to też mówimy o tym, że na południu kraju sporo śniegu może spaść. Tak, i już tam nawet spadło sporo śniegu, ponieważ w górach mamy ponad metr w niektórych miejscach i no będzie padać. Dzisiaj całkiem intensywnie padało, już na szczęście się przesunęło, ale na Pomorzu, w okolicach Elbląga, no i na południu również po kilkanaście centymetrów jeszcze dopada, więc jeżeli ktoś na Boże Narodzenie wybiera się w góry, no to będą te warunki takie idealne do tego, żeby korzystać z białego szaleństwa. Myślimy o Tatrach, mówiąc góry? Tak, myślę o Tatrach, ale nawet tutaj nasz obserwator ze Śnieżki, z Wysokogórskiego Obserwatorium na Śnieżce, powiedział, że w Karpaczu też już są przygotowane takie drogi dla tych, którzy jeżdżą na biegówkach. No więc to wszędzie można skorzystać na pewno już w obszarach podgórskich, górskich właśnie z białego szaleństwa. Oczywiście biorąc pod uwagę obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. O tak. Możemy zachęcić, jeśli chodzi o te warunki zimowe właśnie, by spędzić święta Bożego Narodzenia, czy ten czas poświąteczny przed Sylwestrem, Nowym Rokiem właśnie pod Tatrami. No właśnie, a jaki Sylwester, jaki Nowy Rok? No to jeszcze daleko, więc tutaj może się wiele zmienić, ale jeżeli chodzi o te święta Bożego Narodzenia, to tutaj muszę powiedzieć, że będzie chłodno, ale na Wigilię i na pierwszy i drugi dzień świąt w południową Polskę, na południową Polskę i też centralną, na chwilę nasunie się cieplejsze powietrze i na termometrach w Dolnośląskim, Opolskim będzie nawet 6 stopni powyżej zera, a w tym samym czasie na Suwalszczyźnie będzie minus 6, także 12 stopni różnicy zaledwie na kilkaset kilometrów różnicy, prawda? Natomiast później po świętach ma jednak utrzymać się takie chłodne powietrze. W dzień będą wartości raczej ujemne, w nocy mogą się znowu pojawiać dwucyfrowe mrozy, także ma raczej zostać z nami taki chłód na dłużej. W końcu zima, za 8 minut rozpocznie się astronomiczna, jutro kalendarzowo, no to jeszcze powiedzmy króciutko o tych długoterminowych prognozach, jak ma wyglądać ta zima, czyli te najbliższe 3 miesiące. No, według naszych klimatologów oraz analityków, którzy prognozują na dłużej niż 7 dni do przodu, oni uważają, że jednak ta zima będzie taka całkiem normalna. Nie będzie ani za ciepła, ani za chłodna. Możemy spodziewać się spadku temperatury nawet poniżej minus 20 stopni Celsjusza w południowej części kraju. Tam te wartości na termometrach mogą być niższe od normy, jak oni to określają, ale powinien spaść również śnieg i ten śnieg, przez to, że będą ujemne temperatury, powinien się utrzymać do przynajmniej lutego i roztopy są prognozowane na początek marca i później kwiecień, według już takich wstępnych prognoz, ma być zdecydowanie wiosenne. Ach, no to te życzenia białych świąt na pewno się spełnią. Bardzo dziękuję za te informacje z pierwszej ręki na dosłownie 6 minut przed rozpoczęciem astronomicznej zimy. Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tego śniegu sobie życzymy, bo zawsze pamiętam, że jest pan hydrologiem, a ten śnieg potrzebny, szczególnie tak później jest. Wiosną i latem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki za 6 minut 17. Wzajemnie dziękujemy. Mam święta, kolęda dwóch serc, choć tak szybko jak śnieg roztopił się sen. Dziś wiem, że to zwykły żart, choć byłaś naprawdę blisko, blisko od gwiazdki, ciągle sam. Dziś wzrok mój znowu w pogoni za tobą gra. Powiedz chociaż, czy mnie rozpoznajesz? Kusić i rzucać to takie zwyczajne. Minął